kartę. Brzmi odlotowo. Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Puchar dla Francuzów, wygrali mundial w Rosji. Bardzo jestem radosny, nasi chłopcy są mistrzami świata. Chorwaci cieszą się ze srebrnych medali. W Kraśniku na Lubelszczyźnie premier rozmawiał z rolnikami, umówili się na kolejne spotkanie. Na koniec zaserwujemy rekordową jajecznicę. Rozbijanie jajek trwało ponad 5 godzin. Jajecznica przepyszna. Bardzo dobra. Zwycięstwo w Rosji ma 3 kolory. Francuzi pokonali w finale mundialu Chorwatów i po raz drugi w historii sięgnęli po Puchar Świata. Około 200 osób kibicowało trójkolorowym w ambasadzie Francji w Warszawie. Opuszczali strefę kibica w doskonałych nastrojach. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To były bardzo, bardzo trudne, dlatego od początku nie dominujemy. Mieliśmy, myślę, 5-4 okazji i na 4 okazji to były gol każdy raz. W historii futbolu według mnie jeden z najbardziej bramkostrzelnych finałów. Bardzo jestem radosny. La France, Francja zrobiła dobrą pracę. Oni wrócili do gry. Nasi chłopcy są mistrzami świata. Kibice podkreślali, że to nie było łatwe zwycięstwo, bo Chorwaci byli trudnym rywalem i walczyli do końca. Dodajmy, że Francuzi wygrali 4-2. Mimo przegranej drużyny z Bałkanów, jej fani są dumni z największego w historii kraju piłkarskiego sukcesu. Po ostatnim gwizdku w Moskwie na placu w Zagrzebiu zaczęła się fiesta. To drugi medal zdobyty przez Chorwatów na mundialu. 20 lat temu na boiskach Francji wywalczyli trzecie miejsce i brąz. Kolejne informacje w serwisie Na Rozmowy. W czwartek w Warszawie umówili się z premierem producenci owoców. Plantatorzy w piątek manifestowali w stolicy. Wtedy szef rządu się z nimi nie spotkał, więc wczoraj pojechali za nim do Kraśnika na Lubelszczyznę, gdzie odsłaniał pomnik Lecha Kaczyńskiego. Rolnicy krótko rozmawiali z Mateuszem Morawieckim. Nie jesteśmy zadowoleni, bo nie możemy być zadowoleni. Żadne spotkanie z premierem od razu nie rozwiąże tych problemów. To muszą być rozmowy długofalowe i ustalenie, jak mamy ten rynek uregulować. Szef rządu zapowiedział działania, które mają pomóc plantatorom. Wyprzedaż wcześniej Porteksu chociażby, prawda, czyli wielkiej firmy i inne firmy przetwórcze powoduje, że dzisiaj odbiorcami tych na przykład malin, czy wiśni, czy jabłek są monopoliści i to często monopoliści zagraniczni, więc my będziemy starali się też przez działania Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów zapobiegać praktykom monopolistycznym. Producenci owoców protestują przeciwko zbyt niskim cenom skupu ich produktów. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się w Helsinkach. Szczyt Trump-Putin w południe polskiego czasu. Wczoraj w stolicy Finlandii demonstrowali przeciwnicy i zwolennicy prezydentów. Kilka tysięcy osób przyszło w niedzielne popołudnie na demonstrację Helsinki Calling. Zorganizowali ją dziennikarze i aktywiści. Był to wyraz sprzeciwu wobec przyjazdu do Helsinek Władimira Putina i Donalda Trumpa. Uczestnicy manifestacji twierdzą, że obaj politycy nie szanują podstawowych wartości, jakimi powinni się kierować. Chcę, żebyście pamiętali o prawach człowieka czy zmianach klimatycznych. Obie te sprawy będą miały wpływ na moje pokolenie. Nie niszczcie tego. Jesteście tak wpływowymi osobami, a to, co mówicie i jak mówicie, to jest okropne. Znacznie mniej liczna była demonstracja poparcia dla amerykańskiego prezydenta. Zorganizowali ją w Helsinkach członkowie nacjonalistycznej partii Prawdziwi Finowie. W pewnym sensie lubię Trumpa. To on rozpoczął falę nacjonalizmu, politykę związaną z prostymi ludźmi. Uważam, że jest on wspaniałym człowiekiem i powinniśmy świętować jego przyjazd do Helsinek. Mówi Gandalf, jeden z członków młodzieżówki Prawdziwych Finów. Według ostatnich sondaży 83% Finów sprzeciwia się polityce Donalda Trumpa, a 76% Władimira Putina. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 6 tysięcy jaj, 8 kg smalcu i kilka szczepioru. To przepis na rekordową jajecznicę, którą usmażono w pile. Patelnia miała powierzchnię 5 metrów kwadratowych. Jajecznica smażyła się ponad 2 godziny. Rozbijanie jajek trwało ponad 5 godzin. jajeczko trzeba obejrzeć, bo może się takie trafić troszeczkę, jak to się mówi, nie nadające się do spożycia. Szczypior idzie w granicach chyba 4 czy 5 kg, a jeżeli chodzi o smalec wieprzowy, niedużo, bo nie potrzeba, 8 kg. Ja jeszcze nie widziałam takiej patelni, to jestem szokowana. Jajecznica przepyszna. Bardzo dobra jest. Bardzo dobra, wyśmienita jajecznica. Tak jak robię w domu. Poprzedni rekord padł w 2013 roku. Tamta jajecznica była z 5000 jajek. Akcję w Pile zorganizował Miejscowy Bank Żywności. Była podziękowaniem dla wolontariuszy i mieszkańców za pomoc w zbiórkach żywności. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Vive la France, ale le ble, te pieśni od wczoraj nie milkną w Paryżu. Francja po raz drugi w historii sięgnęła po piłkarskie mistrzostwo świata. Trójkolorowi w wielkim finale na stadionie Łużniki wygrali z Chorwacją 4-2. O szczegółach Adam Malecki. Gole Mario Mandzukicza, ten niestety samobójczy, Iwana Perisicza, Antoana Griezmana, Kiliana Mbappé, Paula Pogby i znowu Mario Mandzukicza, który tym razem strzelił już do bramki Francuzów. Choć pomógł mu w tym znacznie bramkarz Francuzów Hugo Lloris, który popełnił straszny błąd. Na szczęście niezbyt kosztowny, więc po meczu Lloris mógł się skupić na radości. It's a great moment for us. To dla nas wielki moment, wspaniały dla francuskiej piłki. Po porażce w finale Euro 2016 nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy kolejną szansę. Dostaliśmy i wykorzystaliśmy ją. With the French national team. Świetny turniej. Turniej w barwach Chorwacji rozegrał Ivan Perisic. Jego gol z Anglią był niezwykle cenny. Wczorajszy piękny. To najlepszy wynik Chorwacji, jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną. Pobiliśmy rezultat z 1998 roku i trzecie miejsce. I nie możemy doczekać się spotkania w domu z kibicami. Francja zostaje mistrzem świata, Chorwacja ze srebrem, a Belgia z brązowymi medalami. Moskwa, Adam Malecki. Dodam, że nagrodę dla piłkarza turnieju otrzymał pomocnik reprezentacji Chorwacji Luka Modrić, statuetkę dla bramkarza mundialu odebrał Belg Thibaut Courtois, a wyróżnienie dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia dostał Kylian Mbappé. Polska według oficjalnego dokumentu FIFA zajęła 25. miejsce. No proszę. Całkiem. 25. miejsce na świecie, ale dużo lepiej poszło naszym lekkoatletom, którzy byli drudzy w zawodach Pucharu Świata. Biało-czerwoni w Londynie ustąpili jedynie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Swoje konkursy wygrali Anita Włodarczyk w rzucie młotem, Michał Haratyk w pchnięciu kulą, Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów, Karol Hoffman w trójskoku, Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Swoje chwile chwały przeżywał też Nowak Dziokowicz, który po raz czwarty w karierze wygrał wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Serbski tenisista pokonał Kevina Andersona z Republiki Południowej Afryki 6-2, 6-2, 7-6. Tak sobie myślę, bo tak, jest klasyfikacja dla najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika, najlepszego młodego pokolenia. Czy jest klasyfikacja górska i sprinterów? Nie, ale jeszcze jest klasyfikacja fair play, to Hiszpanie dostali, a to też tak dla na utarcie łez, bo... Rozumiem, rozumiem. Pan Robert jeszcze sugeruje, żebyśmy zagrali Igraj moja Chrwacka. To jest ulubiony utwór redaktora. Za ten numer powinni Chorwaci Mistrzostwo Świata zdobyć. No prawie zdobyli. Będzie, na pewno będzie przed dziewiątą. Proszę się nie denerwować. Teraz o pogodzie. Nadal napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno i deszczowo. Miejscami możliwe burze z gradem. Bez opadów na ogół na wybrzeżu, a także na południowym zachodzie. Ciśnienie powoli spada. Temperatura od 21 stopni w Przemyślu, 22 w Kielcach i Krośnie, 23 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 24 w Trójmieście, Olsztynie i Bielsku-Białej, 25 w Suwałkach i Białymstoku, do 26 stopni w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung, za który zapłacisz tylko 2184 zł i 5 groszy. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl.

woda jest dość taką oryginalną substancją, która ma wiele cech zupełnie innych niż wszystko, co spotykamy we wszechświecie. I mówiąc szczerze, myśmy o tych cechach też wiele razy mówili, ale ważne jest chyba to, żeby powiedzieć, że dzięki tym cechom funkcjonuje w ogóle życie. Jedna z tych cech, ona jest właśnie związana z gęstością, z temperaturą i pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego lód nie tonie. Bo normalnie jest tak, że wraz ze spadkiem temperatury cząsteczki jakiegoś materiału, one się zbliżają do siebie, mają coraz mniej energii, coraz mniej ochoczo i chyżo drgają, więc zbliżają się do siebie, ciało staje się wtedy gęstsze, a więc w tej samej objętości cięższe i to powoduje, że po prostu tonie. Z wodą jest troszeczkę inaczej, to znaczy ona rzeczywiście zwiększa swoją gęstość do temperatury 4 stopni Celsjusza, a później nic tego, nic owego, mimo tego, że schładzamy, woda tą gęstość ma coraz mniejszą. W efekcie, gdyby popatrzeć na wodę i płynną, i taką zamrożoną, to najgęstsza woda to jest woda o temperaturze 4 stopni. Dlaczego to jest takie istotne? No dlatego, czy dzięki temu jezioro zamarza od góry, a nie od dołu. Normalnie, gdyby tego efektu nie było, to najcięższa jest ta najzimniejsza część, więc jakby temperatura zaczęła spadać poniżej zera, to najzimniejsza woda by była przy dnie i zbiorniki wodne powinny zamarzać od dna do góry. Ale to by spowodowało, że wszelkie życie w jeziorach, w rzekach po prostu by nie przeżyło. Tymczasem zbiorniki wodne zamarzają od góry, pozostawiając taką warstwę przy samym dnie zawsze płynnej wody, w której między innymi ryby, ale też inne żyjątka, szczupaki, potrafią sobie gdzieś tam przezimować. Nawet jak woda zamarznie, to dalej jest mniej gęsta i to około 10%. I to powoduje, że kryształy wody zawsze pływają na powierzchni wody płynnej. Nie w całości, nie całe, tylko wystają właśnie te 10%. Stąd się mówi, że góra lodowa to 10% ma, czy powiedzmy kilkanaście procent ma ponad, a przeważającą większość ma poniżej lustra wody. I to, co widzimy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I te proporcje są podobne w kostkach lodu, które pływają na przykład w zimnym napoju. Widział pan może ostatnio taką pierwszą stronę jakiegoś pisma, gdzie była góra lodowa nad wodą, tak. A pod spodem? Tak. Co było? Torebka foliowa. Tak. W kształcie góry lodowej. No takie czasy. Tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja poranna, 20 minut po 7. To teraz sprawdzimy, jak się budzą oba kraje. I Chorwacja, i Francja. Zapraszamy do Trójki. Bo przeniesiemy się w te właśnie dwa miejsca. Łączymy się. W Dubrowniku jest pani Paulina Kowacewicz, Polka mieszkająca w tym kraju od 20 lat. Dzień dobry pani. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. O, zachrypnięta pani bardzo. O, bardzo, bardzo. Niestety, to dużo, dużo było emocji przez wiele tygodni, także głos już nie ten. Rozumiem, ale od razu powitajmy także z Paryża pan Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry i witam panią z Chorwacji. Zdravo si, kako si. O, liczno. Bonjour. Bonjour. Bonjour, toujours. No tak, rozumiem, że Francja nie spała raczej dzisiaj. Francja nie spała, ale śpi w tej chwili. Jest tak cichutko o świcie, można parafrazować tytuł słynnego filmu. Nie ma w ogóle ruchu żadnego samochodowego na ulicy, na przykład pod moim domem. A wczoraj to właściwie cały czas były tylko takie kanonady, fanfary wygrywane na klaksonach samochodów. Oczywiście masa ludzi na polach elizejskich, wielka radość, na Łuku Triumfalnym. Wyświetlane były imiona piłkarzy miejscowości we Francji, z którymi są związani. I te kilkaset tysięcy ludzi skandowało ich nazwiska. Ta radość jest przekładana na różne formy życia społecznego i kulturalnego i duchownego, bo w jednym z klasztorów cystersów na przykład nad ołtarzu wyświetlono trójkolorową flagę, także przecudna gama barw, jeśli chodzi o kolory Francji, te trójkolorowe kolory Francji, biały, niebieski i czerwony. Wszyscy się oczywiście cieszą, nie tylko zresztą we Francji, ale także z Montrealu na South Kensington, gdzie jest dosyć spora grupa w Londynie francuska, także w kontyngencie wojsk francuskich, które stacjonują w Mali i w środkowej Afryce. Tam wszędzie oczywiście wielka radość, no wielka radość prezydenta Macrona. Te zdjęcia obiegły już świat, jak on się cieszył, jak mały chłopczyk przed telewizorem w domu, siedząc na stadionie na łużnikach ze zwycięstwa niebieskich po tych 20 latach od 98 roku. Muszę przyznać, że no niestety tę radość, to wielkie święto zmąciły grupy chuliganów zamaskowanych, które ścierały się z policją. Do takich zamieszek doszło w Paryżu, w Grenoble, w Lyonie, w Rouen, także w kilku miejscowościach. Wielkie święto było w Starym Porcie w Marsylii. Wielkie święto było w tych wszystkich wielkich miastach, ale niestety również doszło do takich starć z policją, gdzie z jednej strony poszły w ruch kamienie i butelki, a z drugiej strony gazy łzawiące. Także koniec końców policja była zmuszona do ewakuacji pól elizyjskich, użyła armatek wodnych do tego, a chuligani plądrowali sklepy i bary oraz no, demolowali witryny sklepów, między innymi ofiarą, jeżeli się tam celem raczej to lepiej było powiedzieć, padł salon klubowy PSG przy polach elizejskich, Paris Saint-Germain. No i także podpalono kilka samochodów. Także ja pamiętam w 1998 roku, że ten tłum, mówiono, że było około od miliona do półtora miliona ludzi. W każdym razie pamiętam, że przez dobre pół godziny nie mogłem się ruszyć ani w prawo, ani w lewo, ani w bok, bo po prostu wszędzie był człowiek koło człowieka. I nie doszło do takich chuligańskich ekscesów. Tym razem zmobilizowano 145 tysięcy strażaków, policjantów, żołnierzy dla zapewnienia porządku. W samym tylko Paryżu 6 tysięcy. No ale niestety czasy się zmieniły. Przez te 20 lat zmieniła się także mentalność niektórych ludzi, mieszkańców tego kraju. Panie Marku, przenieśmy się jeszcze na chwilę do Dubrownika. Pani Paulino, jak to wyglądało wczoraj wieczorem, kiedy no cały kraj, jak sądzę, ale wszyscy też przecież goście, bo całe mnóstwo turystów w Chorwacji, wszyscy oglądali ten mecz. Jak to było? No, rozumiem, że dużo krzyku. Było strasznie, bo Chorwacja zawsze nam dostarcza olbrzymich emocji właśnie na tych wszystkich rozgrywkach i od samego początku cała Chorwacja i właśnie i turyści i cały świat, jak się okazało, przed wczorajszym meczem bardzo, bardzo kibicował Chorwacji, także wszyscy tu siedzieliśmy jak na szpilkach. I oczywiście też na wszystkich placach, we wszystkich miastach Chorwacji, na wybrzeżu, nie tylko i w Zagrzebiu, i w kontynencie. Także wszędzie były przygotowane olbrzymie place dla wszystkich kibiców i sterebimami i tak dalej. Także atmosfera była niesamowita, ale od samego początku, dlatego że już od od początku rozgrywek i już później przy meczach od Danii, prawda, Rosji, a już nie wspomnę Anglii. Także ten, cały czas wielkie emocje rosły. No wczoraj była kulminacja. Oczywiście były łzy, były olbrzymie łzy i ten żal był wielki. No dzisiaj też cały czas jeszcze przez tę chwilę nie mogliśmy w to uwierzyć, bo apetyty urosły, no niestety, apetyty urosły i mieliśmy taki moment ciszy, ale po 15 minutach, no sława wielka, dlatego że dzisiaj już czekamy na naszą ekipę, która wraca z Francji. Te same kolory u nas, panie Marku, te same kolory, także podobnie w Chorwacji, także jakkolwiek, no szkoda, że nie ma tych, żałujemy, że nie ma tych kwadracików, no ale trudno, już 20 lat temu przeżyliśmy, że nie było kwadracików we Francji, to tym razem też przeżyjemy i tak wielkie osiągnięcie, także czekamy na naszych bohaterów tutaj w Dubrowniku, no przede wszystkim na Stradunie przy Kościele Świętego Błażeja, olbrzymia feszta, jak to się tu mówi. Chyba największa jednak atrakcja była w Zagrzebiu na targu Bana Jelačića, ponieważ tam też do późnych godzin, może i nawet wczesnych porannych, także teraz to trochę nieludzka pora, żeby o tym mówić, no ale już jak państwo tak zdecydowali, że ta emisja ma być o 7.20, to proszę, jeszcze poświęcamy się wspólnie. Jeszcze tylko jedna uwaga, mianowicie tutaj we Francji bardzo bali się biało-czerwonej szachownicy chorwackiej i jednocześnie ogromny szacunek dla Modrića i spółki i dla Chorwatów. To nie tylko Didier Deschamps podkreślał, że po Chorwacji to fantastyczny zespół, ale na i kibice i w komentatorzy, także ogromny szacunek i szapoba. Pani Paulina, Chorwaci mają takie poczucie, że rzeczywiście zrobili coś olbrzymiego. Nikt się nie spodziewał, że zajdą aż tak daleko. Zostali bohaterami i rzeczywiście na świecie są tak uważani. Zostali. Zdecydowanie ten wielki sukces drużyny Chorwacji na pewno przenosi się na ogólną taką ogólną euforię w Chorwacji, dlatego że Chorwaci są w takim momencie, kiedy trochę są sfrustrowani sytuacją ekonomiczną i polityczną w swoim kraju, także ta drużyna dała im olbrzymie nadzieje i dała może przede wszystkim olbrzymią radość w takich momentach, kiedy może nie mają specjalnie się z czego cieszyć, także zdecydowanie no ta euforia trwa i ci młodzi ludzie, oni się spodziewali gdzieś tam, oni się spodziewali, bo wierzyli, są to świetni zawodnicy zdecydowanie, no nie można powiedzieć, że nie oczekiwali sukcesu, ale nie aż takiego, to na pewno. Oni wiedzieli, że to jest świetna drużyna, że oni są świetnie zgrani, przede wszystkim no trener, który tutaj chyba zadziałał najlepiej i bardzo ich motywował, także to było wielkie zwycięstwo, absolutnie. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, konkretnie o panią prezydent, bo myślę, że także zyskała popularność na świecie. Jak ona jest odbierana w samej Chorwacji? Pani prezydent samej Chorwacji jest darzona wielkim szacunkiem przede wszystkim, no i chyba dlatego ma ogromną rzeszę sympatyków, że właśnie nie jest takim politykiem typowym, to znaczy w garconce i zawsze z przyklejonym uśmiechem, jest właśnie taka, która no różnie było odbierane jej wejście do szatki zawodników, bo tutaj były różne komentarze, jakby to było, gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby to była na przykład drużyna, no nie wiem, prawda, kobiecej piłki ręcznej i wszedłby pan prezydent do szatni, ale zdecydowanie no jej koszulka drużynowa i to jak bardzo ona się też cieszyła, jak bardzo była z tymi zawodnikami przez cały czas i bardzo ich wspierała, no to zyskała chyba jeszcze jej popularność tutaj zdecydowanie. No i zyskała wczoraj w czasie wręczania nagród, bo parasol był tylko przez pewien moment nad prezydentem. No to niestety, no właśnie, Rosja, prezydent Francji, były pan prezydent. Były tu te komentarze o te konkursy mokrego podkoszulka i tak dalej, a trzymała się dzielnie i absolutnie nie straciła na swoim wielkim szacunku i Panie swoim Marku, wizerunku. Panie Marku, to jeszcze jedno pytanie. O której powitanie zwycięskiej drużyny w Paryżu? Najprawdopodobniej o 16:00, potem jest wizyta w Pałacu Elizejskim, no i Emmanuel Macron będzie miał okazję teraz już bardziej dostojny sposób przyjąć piłkarzy niż to robił. Ale też myślę, że zyskał tym zachowaniem zyskał też kolejne punkty polityczne i uznanie w społeczeństwie, no dlatego, że nie był sztywny, nie był taki po prostu, no właśnie jak poprzednicy jego na tym stanowisku, chociaż był jeden piękny gest, mianowicie w 1998 roku Jacques Chirac po zdobyciu przez Francuzów tytułu mistrza świata ucałował w łysinę Fabiana Barthesa, tak. A teraz Macron zrobił to samo, tylko tyle, że nie jest łysy, akurat Mbappé, ucałował w czoło Mbappé, 19-latka, który jest w tej chwili bożyszcze francuskiej piłki nożnej, który uważany jest za jednego z najszybszych i najlepiej wyszkolonych zawodników, a przecież on ma, ten chłopak z paryskich przedmieść ma dopiero 19 lat. No i później przewidziana jest prawdopodobnie parada niebieskich na polach elizejskich, czyli po prostu święto trwa od piątku, od bali strażackich, święta niepodległości, defilady, po wczorajszy dzień szaloną noc, no i dzisiaj się będzie chyba, jak się obudzą Francuzi, to będą to kontynuowali. Spokojnego świętowania życzymy. Marek Brzeziński z Paryża i pani Paulina Kowacewicz, Polka mieszkająca w Dubrowniku. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Spokojnego dnia. Tu do trójka. Widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert. Chciałbym polecić outlet Toyoty. Kupiłem tam nową RAV4. Dostałem bardzo dużo opcji, na przykład pakiet Style, lampy Bilet, super felgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. Zaoszczędziłem 19 200 zł, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Barbara, na tym starym naszym telewizorze to już nawet mecze mnie nie kręcą. No i co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 32 cale za jedyne 699. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Francja po raz drugi w historii piłkarskiej mistrzem świata. Le Bleu pokonali w finale mundialu w Moskwie Chorwację 4-2. Miliony Francuzów po ostatnim gwizdku świętowały zwycięstwo swojej reprezentacji w całym kraju. W Paryżu i w centrach Lille, Lyonu, Strasburga czy Marsylii, na stadionie w Bordeaux i na placach wiosek i miasteczek. Kierowcy na ulicach francuskiej stolicy do późnego wieczora klaksonami ogłaszali radość po wielkim sukcesie na mundialu. W szatni na Łużnikach razem z piłkarzami i sztabem szkoleniowym cieszył się prezydent Emmanuel Macron. Radości nie kryli też Francuzi, którzy oglądali finał w ambasadzie w Warszawie. Trójkolorowym podczas zwycięskiego meczu kibicowało ponad 200 osób. Dla ambasadora Pierre'a Lewiego to była historyczna chwila. Jestem niesamowicie dumny z tego meczu, z gry naszej reprezentacji, bo był to mecz pomiędzy zespołami na bardzo wysokim poziomie. Wiedzieliśmy, że reprezentacja Chorwacji to wspaniała ekipa, doskonali piłkarze, dlatego wiedzieliśmy, że nie możemy zbyt swobodnie podchodzić do tego meczu. Stąd nasi zawodnicy do końca grali z dużym zaangażowaniem. Donald Trump skierował wyrazy uznania do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona za odniesienie sukcesu przez Francuzów oraz do Władimira Putina za organizację mundialu. Już w południe amerykański prezydent będzie mógł to zrobić osobiście. W Helsinkach rozpocznie się szczyt Trump-Putin. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą rozmawiać w XIX-wiecznym zamku z widokiem na Bałtyk. Trump przyleciał do stolicy Finlandii już wczoraj wieczorem. W weekend odpoczywał na swoim polu golfowym w Szkocji po wizycie w Londynie i szczycie NATO w Brukseli. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Inflacja wyhamuje, a wzrost gospodarczy przyspieszy. Narodowy Bank Polski opublikuje dziś najnowszą projekcję inflacji i produktu krajowego brutto. O spodziewanych danych mówi Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy nieco niższą projekcję inflacji na rok 2018 i również jest duże prawdopodobieństwo, że Bank Centralny pokaże wyższe oczekiwania odnośnie dynamiki PKB w tym roku oraz nieco niższe w roku 2020. W piątek GUS podał szczegółowe dane na temat inflacji w czerwcu, nieznacznie wyższe od wstępnego szacunku. Według aktualnego odczytu ceny wzrosły o 2% w ujęciu rocznym, najbardziej drożały paliwa. Sprzedaż i wymiana kryptowalut od dziś będzie tymczasowo zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, informuje Puls Biznesu. Zwolnienie będzie obowiązywać przez rok. Na azjatyckich giełdach spadki to efekty danych pokazujących lekkie spowolnienie w chińskiej gospodarce w drugim kwartale. Inwestorzy w dalszym ciągu obawiają się też napięć w relacjach handlowych na linii Waszyngton-Pekin. A o tym, jak wygląda sytuacja na rynku walutowym, mówi Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dolar w dalszym ciągu pozostaje blisko 6-miesięcznych szczytów. Inwestorzy czekają również na dzisiejsze dane odnośnie sprzedaży detalicznej. Nieznacznie mocni się złoty, mamy się odczyt inflacji bazowej. Niemniej wszyscy mają świadomość, że te krajowe dane są raczej na drugim planie z uwagi na potencjalny brak zmian stóp ze strony RPP. Teraz euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,68, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,88. Ceny ropy idą w dół, za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą 69 dolarów. Złoto po lekkiej zwyżce kosztuje 1243 dolary. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem, bez opadów na północy, a także na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, 21 stopni w Przemyślu, 24 w Słupsku, Elblągu i Bielsku-Białej, do 26 w Świnoujściu, Gorzowie, Opolu i we Włocławku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupując duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Kiedy wybierasz nowego SUV-a? Zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w niepowtarzalnej wakacyjnej ofercie. Na przykład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się! Promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, szybciutko, szybciutko. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Bo taki trochę dłuższy utwór nam dzisiaj się przytrafił. 227 trójek, Piotr Ładaj czeka na poprawną odpowiedź o autorów tego oto nagrania. Do wygrania oczywiście album. A co to za nagranie? Utwór Mała Aleja Róż grupy Dżem ukazał się w grudniu 1985 roku na stronie B singla poświęconego zmarłemu Ryszardowi Skibińskiemu z utworem Skazany na bluesa. Mam już tego dość. mi to wszystko. Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Róż, muzyka Adama Tręba i Ryszard Lidl. Słowa Ryszard Lidl oczywiście. 85 rok. Pani Joanna z Poręby koło Zawiercia. Chorwacja w sercu, jak informuje pani Joanna. Otrzymuje album od nas. Gratulujemy. Za 16 minut będzie 8. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. po raz ostatni ten sygnał o poranku. No i nasz zestaw mundialowy, czyli... Mundial, mundial i po mundialu. Jan Kałucki i kolega w Moskwie. Tak jest, Adam Malecki jest w Moskwie. Adam, który był wczoraj na meczu finałowym na stadionie Łużniki, Francja wygrała z Chorwacją 4-2. No i Adam, powiedz, nie przedłużając, jak to wszystko wyglądało na żywo, no i co się działo po ostatnim gwizdku? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Właśnie o tym chciałbym powiedzieć, bo długo, bardzo długo trzeba było czekać wczoraj na mistrzów świata. Już świtało, kiedy się pojawili. Piłkarze bawili się długo w szatni. Potem, kiedy z niej wyszli, jak na weselu, robili ciufcie, gęsiego jeden za drugim. Jednak nie udali się do dziennikarzy. Oczepiny były też? Oczepiny też były. Myślę, że Mbappé wszystko zgarnia na tym turnieju. Ten młody naprawdę jest jak magnes. Piłka do niego leci, wszystko do niego leci. Komplementy, ale wcześniej polecieli do sali konferencyjnej, żeby oblać wodą, szampanem, napojami energetycznymi trenera Didiera Deschampsa. Przy okazji dostało się też dziennikarzom, też byli cali oblani. Wiem, że kilka laptopów już do użytku się nie nadawało. No i piłkarze Francji cieszyli się i śpiewali. To zabawne, bo każdy niósł taki swój mały sprzęcik głośno grający, żeby można było pośpiewać. Głównie właśnie Umtiti, Paul Pogba, czyli ta afrykańska część jest najbardziej rozśpiewana. Śpiewać potrafią, lubią. Bardziej milcząco od innych był wczoraj Olivier Giroud. Napastnik de Bleu nie strzelił gola na tym mundialu, ale harował jak wół. Sometimes it's like that, you know, you have to sacrifice yourself for the team. Czasami tak jest, że musisz się poświęcać dla drużyny. Jeśli nie masz szansy na strzelenie gola, to przynajmniej musisz dużo biegać. Myślę, że też dzięki takiej postawie jesteśmy mistrzami świata. 23 zawodników, prawdziwych wojowników w drużynie, dałoby wszystko za Francję. To musi być dla ciebie niesamowite przeżycie, emocje. Jak się czujesz? Tak naprawdę dopiero to do mnie dociera, to co się wydarzyło. Niesamowity wyczyn, piękny puchar. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko, więc uważam, że zasłużyliśmy na ten sukces w pełni. Przez cały turniej graliśmy jako drużyna. Jestem bardzo dumny z tego zespołu, z tego, że był w nim Team Spirit. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć, ale potem zobaczyłem moją rodzinę na trybunach, spojrzałem na moich kolegów w szatni, szczęśliwych, i zrozumiałem, że to się dzieje naprawdę. Nie mogę się już doczekać, kiedy dotrzemy do Francji. Honestly, I can't wait to be in France. Can you imagine what's going to happen? Chyba zdajesz sobie sprawę, co was tam czeka. Big expectation, because, you know, no, oczywiście były wielkie oczekiwania. Było blisko w 2006 roku, ale się nie udało. I teraz to fantastyczne pokolenie tego dokonało. Thanks to this generation, you know, and yeah, it happened and we are very proud of that. Wczoraj zrozumiałem, jak rodzi się prawdziwa gwiazda. Kiedy do dziennikarzy wyszedł Kylian Mbappé, to wszyscy się rzucili w jego stronę. Tłum tak napierał, że barierki runęły. Ludzie się poprzewracali z mikrofonami, kamerami, padli przed tym 19-latkiem. No tak rodzi się król i to było najwidoczniej taki hołd dla tego młodego chłopaka, który strzelił na mundialu 4 gole. Mbappé bardzo chwalił wczoraj bramkarz Hugo Lloris. Uważam, że ma ogromny potencjał i może zostać najlepszym piłkarzem na świecie. Wciąż jest młodym zawodnikiem, ale i tak pokazał już, na co go stać. Wszystko się dzieje wokół niego bardzo szybko. No ale taka jest cena sukcesu. But he deserves this success. Championship mode is my World Cup champion, man! Ten pan na koniec to był Paul Pogba, tak, brawo, jak słychać było na koniec, do głosu postanowił dojść za wszelką cenę, no to udzieliłem mu głosu. Yes, in English. I'm very happy. You already know I won World Cup. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się zdobyć Mistrzostwo Świata. Ja nie jestem żadnym bossem. My jesteśmy drużyną, tutaj nie ma bossów. Ja jestem nikim, Pan Bóg decyduje, kim jestem. Na trybunach byli moi bracia, była moja mama. W 1998 roku, kiedy Francja zdobyła Mistrzostwo Świata, oglądałem ten mundial z moim tatą. Siedzieliśmy w domu, przed telewizorem, ale niestety mój tata już odszedł. I to jemu dedykuję to zwycięstwo. Myślę, że byłby ze mnie dumny. Pogba najpierw udzielał wywiadu po francusku, potem po hiszpańsku, potem po angielsku, potem po włosku. Moim marzeniem było zagrać na mundialu i to się spełniło. Moim marzeniem było zagrać w finale. Moim marzeniem było strzelenie gola na mundialu i to też się spełniło. Wciąż nie wierzę w to. A co tam się działo w szatni? Oj, działo się, naprawdę działo. Zmusiliśmy pana prezydenta do zatańczenia z nami naszego ulubionego tańca. Ukazało się kilka filmów i filmików z tego, co działo się w szatni. I na koniec jeszcze Chorwaci, którzy byli smutni, ale też szczęśliwi, a przede wszystkim dumni, na pewno. Luka Modric został najlepszym piłkarzem mundialu. Niestety przegraliśmy. Oczywiście jestem szczęśliwy, że otrzymałem tę nagrodę za najlepszego piłkarza turnieju. Jestem z tego dumny, to bardzo miłe, ale podkreślam, że dla mnie nie liczą się nagrody indywidualne. Liczy się drużyna. Chciałem zdobyć z nią Mistrzostwo Świata. Niestety nie udało się, no ale takie jest życie. Pojawił się także Davor Šuker, świetny były napastnik, który z Chorwacją na mundialu w 1998 roku wywalczył trzecie miejsce. Wtedy, kiedy Francja została mistrzem świata po raz pierwszy, a wcześniej w półfinale pokonali Chorwatów, dla których był to absolutny debiut na Mistrzostwach Świata. No i Šuker była gwiazda tamtego mundialu, teraz prezes Chorwackiego Związku. Widząc mikrofon Polskiego Radia, zagadnął o naszego prezesa i o Polskę na mundialu. To chciałbym powiedzieć przede wszystkim dziękuję i pozdrowić Zbigniewa Bońka. To mój przyjaciel. I chciałem powiedzieć, że reprezentacja Polski bardzo mnie zawiodła. Nie wiem, co się stało, ale najprawdopodobniej było to bardzo złe przygotowanie fizyczne. Co pan jako napastnik powie o Robercie Lewandowskim? Lewandowski, he doesn't score many goals. No, nie strzelił żadnego gola, ale ogólnie to jeden z najlepszych napastników na świecie i życzę mu wszystkiego dobrego. No i tak wyglądała. Czyli nie tylko my jesteśmy zawiedzeni. Powiedz jeszcze tak na koniec, bo to ostatnie studio mundialowe. Jak zapamiętasz te mistrzostwa? Klęska reprezentacji Polski, niespodziewane wyniki, system VAR, nie wiem, football it's coming home, a może tak, triumf takiego chłodnego i pragmatycznego futbolu? Nie, to takie bardziej osobiste przeżycia. O Polakach to naprawdę, jak teraz myślę, to wydaje mi się, że to w ogóle nie był ten mundial, że to nie był ten turniej, to było tak dawno temu. Tak, to się gdzieś odbyło hen. Tak, i wymazałem to z pamięci, natomiast takie chwile właśnie w strefie mieszanej, kiedy można spotkać piłkarzy, kiedy Neymar wyszedł po trzech godzinach, jakby co najmniej wygrał mundial, wszyscy na niego czekali, FIFA wychodziła z siebie, nie mogli go doprowadzić do porządku, żeby wyszedł w końcu z szatni, kiedy wyszedł, miał swoją książkę, która właśnie została wydana, naprawdę jak król, który przechadzał się przez tą strefę mieszaną i to były te chwile, ta możliwość spotkania największych gwiazd futbolu, tych piłkarzy, którzy często okazywali się być skromnymi ludźmi, fajnymi, młodymi chłopakami, bo to często zapominamy o tym, ale to naprawdę są 20-latkowie czy 19-latkowie, jak ten wczoraj Kylian Mbappé, niesamowity chłopak, który no, będzie robił jeszcze rzeczy wielkie. To będzie gigantyczna gwiazda. Świecie. To tak. Będzie gwiazda. Adam, właściwie obaj moglibyście odpowiedzieć, bo chciałem zapytać jeszcze o ludzi w Rosji, bo wszyscy podkreślają, że to były naprawdę serdeczne mistrzostwa, ci, którzy tam byli. Tak, wczoraj podsumowując te Mistrzostwa Świata wraz z Michałem Kołodziejczykiem mówiliśmy o tym, jacy to są wspaniali ci ludzie, którzy pracowali tutaj. Już nie mówię o samej organizacji, ale ci ludzie, którzy przypatrywali się trochę z boku, nie do końca nawet pewnie uczestniczyli w tym mundialu, ale byli niezwykle pomocni, byli przyjaźni. Ja Rosję taką znam też z Syberii, bo tam podróżowałem jadąc z Mongolii przez Chiny do Rosji i już wtedy miałem poczucie tego, że to jest wspaniały kraj z wspaniałymi ludźmi, a tego teraz mam tylko potwierdzenie. Podpisuję się po tym, co Adam powiedział. Rzeczywiście Rosjanie otworzyli się przed nami, otworzyli nasze serca. Bardzo serdeczni ludzie i kapitalne wspomnienia. Adam Malecki, Jan Kałucki, bardzo panom dziękuję za relacjonowanie tych mistrzostw. Sporo pracy za wami. Adam, wracaj bezpiecznie. Jeszcze jedna rzecz, tylko proszę. Szybciutko. Nic się nie stało, Polacy, nic będziemy się nie do stało. Pana dzwonić. Już za dziękujemy. 4 lata. W Katarze, tak, w listopadzie. Za 6 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Mało czasu. Łukasz Karusta. To my ze stadionów pod scenę, bo prawie codziennie mówimy o letnich festiwalach, a w całej Europie jest tego bardzo dużo. W każdy weekend coś się dzieje. Generalnie jest bardzo dobrze, ale w ten weekend doszło do małego zgrzytu. Dla fanów pewnie nawet nie dla takiego małego, bo Massive Attack odwołało koncert na festiwalu Mad Cool w Madrycie. A to dlatego, że według muzyków zbyt blisko siebie stały dwie sceny. Ta, na której mieli wystąpić oni i scena, na której w tym samym czasie miał zagrać Franz Ferdinand. Hałas dobiegał z obu scen, no i muzycy zrezygnowali. Jak się okazuje, ten hałas nie zakłóca odbierania koncertów tylko publiczności, ale przeszkadza też artystom, tym, którzy na scenie. Minął już miesiąc od koncertu Marilyna Mansona w Warszawie. Muzyk zdążył od tego czasu wrócić do Stanów i zacząć trasę koncertową wspólnie z Robem Zombim. Panowie ruszyli w nią przy akompaniamencie nowej wersji Helter Skelter z repertuaru Beatlesów, którą nagrali. Ale trudno powiedzieć, że nagrali razem, bo Rob Zombie swoje partie nagrywał w Stanach, a Marilyn Manson w Hiszpanii w trakcie europejskiego tournée. A dodamy jeszcze, że nie oni pierwsi i pewnie nie ostatni zebrali się za ten klasyk Beatlesów, bo wcześniej mierzyli się z nim m.in. Aerosmith czy U2. Paul Simon z kolei niedawno ogłosił swoją pożegnalną trasę koncertową. Teraz okazuje się, że towarzyszyć jej będzie nowy album. Na wydawnictwie In the Blue Light znajdzie się 10 starych piosenek Simona w nowych aranżacjach. Jak mówi sam autor, jego wybór padł na naprawdę dobre piosenki, między innymi na tę, na które w czasie, gdy były publikowane, nie zwrócono wystarczająco dużej uwagi. Teraz może im być łatwiej, już choćby z uwagi na znakomitych muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach. Wśród nich jest m.in. trębacz Wynton Marsalis czy gitarzysta Bill Frisell. Ten album ukaże się 7 września. A Will Smith zaśpiewał wczoraj na zakończenie mundialu. Przy okazji nie komentował za bardzo samych meczów, ani nie mówił, komu kibicował, ale podworował sobie nieco z Neymara. On wykonywał spektakularną robotę. To jest mój gość, tak powiedział Will Smith. Gdy jesteś aktorem, czasami grasz w pogoni za szczęściem, czasami Dzień Niepodległości, a raz na jakiś czas bardzo dziki zachód. Tak mówił Will Smith podczas konferencji w Moskwie jeszcze przed finałowym meczem. A przypomnijmy, że właśnie Will Smith, a także amerykański wokalista Nicky Jam i albańska piosenkarka Era i Steffi są autorami oficjalnego hymnu rosyjskiego mundialu Live It Up. To jest właśnie to nagranie. To jest właśnie to nagranie. Tak było. Śliczne. One shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right there.